نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے اس میں جو ایک فرق ہے اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہے. ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکونس کے ساتھ سامنے نہیں آتی. بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے, مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے. اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں, جنتان, ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے. تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں. آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, جو آخری دو سورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی, یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری. دونوں سورتیں شروع ہوں گی سورہ طلاق بھی سورہ تحریم بھی یا ایھا النبی یا ایھا النبی. دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی, چار رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے, پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئی, پھر یہ کہ سورہ نور میں, سورہ احزاب میں, پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا ظہار کا, اور اب یہاں پر دو سورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس سورتوں کے مجموعے میں بھی. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ان میں جو دو جوڑے کے جو یہ دو فرد ہیں تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل, معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے, اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے, جو بیوی پر شوہر کا فرض ہے وہ شوہر بھی ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے, حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں, کہیں اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو رہا ہے, شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے, روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے, حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا, وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی, خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں, لیکن فرضیت قائم رہتی ہے. اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے, مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں, جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں, وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا. ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر, شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں, انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے, اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں, شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جدوجہد میں لگا سکے. تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے. اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی, ایک طرف کو ہوئی فرض کیجیے لیفٹ کی طرف ہو گئی, اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا, ہر وقت کی چک چک ہے, خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے, ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے. وہ ہے طلاق, سورہ طلاق, کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں. لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں, قیود ہیں, ضوابط ہیں, قواعد ہیں, قوانین ہیں, ان کی پوری پابندی ہو. جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کو بھی اور اس کو بھی, اس کے لیے بھی کوئی بہتر شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا. ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دلجوئی کرے, اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کو ان کو ادا نہ کر سکے تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے. تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے. پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے، دوسری میں بھی، اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں. حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں. سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھی، تو طلاق دینے کا سوال نہیں. اسی لیے آپ کو چار کی وہ حد ہے، لمٹ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا. اب آ کے ہم چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر، زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا. ان صورتوں پر میرے پاس مفصل دروس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب آپ لوگ نکاح اور اپنی عورتوں کو طلاق دیں. اب دیکھیے یا ایھا النبی واحد، طلقتم النساء فوراً جمع کثیرہ، اس لیے کہ حضور سے بھی متعلق ہی نہیں ہے. حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا، اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو. عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے. اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں وہ احصل عدہ، عدت کا پورا لحاظ رکھو. وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی. عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھی، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق اور سے اس کا نکاح ہو، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی. تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے. یہ نہیں، یہ قتل غلط بات ہے. اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں. وَلَا يَخْرُجْنَ، وہ خود بھی نہ نکلے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے. غصے میں آ کے ایک طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں، ایک ہی طلاق دی سے رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا پتا ہے. اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ. فائدہ بلغنا اجلہن، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کی جو میعاد ہے، فارم سے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فارم سے کوہنا بھی معروف ہی اور فارغ کوہنا بھی معروف، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے روک لیا جائے. اور فارغ کوہنا، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے. وہ اشہدوا ذوی عدل منکم، اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں، دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعظ اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر.

قد جعل الله لكل شيء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، دنیا کی مدد. اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میں ڈالوں، میں نے وجود ڈالی ہوگی 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی، تب پکارو اللہ کو. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے. باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے. اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 طہر اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے. واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا، کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی، تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے. وولات الاحمال اجلہن یضعن حملہن، اور جو حاملہ ہو ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہو، 6 ہو، اللہ عالم. ومن یتق اللہ، پھر دیکھیے تقوا، ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ کا تقوا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا. فصل یسرہ للیسرا، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا. ویعظم له اجرا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کسی ملازمہ کی کوہڑی میں ڈال دو اس کو. اسکنوہن من حیث سکنتم، وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی اسٹیٹس کے ساتھ. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا دان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ وضع حمل سے فارغ ہو جائیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کیا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو. واتمروا بینکم بمعروف، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے. اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے. واتمروا بینکم بمعروف، وان تعاشرتم، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہے میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا کوئی اور مسئلہ ہو، فستردعوا له اخرى، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے. لینفق ذو سعۃ من سعته، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق. ومن قدر علیہ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ اس نے اسے دے رکھا ہے. کچھ شادگی دی ہے تو اپنی بیوی جو ہے متعلقہ اس کے اوپر تم رکھو، کچھ شادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے، تو اللہ تو جانتا ہے. سید عال اللہ بادا اسرین یسرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. وقائی من قریت عطت امر ربہا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، ورسولہ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا ان کا بہت شدید محاسبہ اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر بہت بڑا عذاب. فذاقت وبال امرها پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی. وکان عاقبت امرها خسرا اور یقینا جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے. اعد اللہ لهم عذابا شديدا اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا. فتقوا الله يا اولي الالباب تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہی تقوی جس کے اوپر چار مختلف طور سے بات ہو چکی ہے. الذين امنوا اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. قد انزل الله اليكم ذكرا اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. یہ آج بڑی اہم ہے ذکر کی آگے وضاحت آ رہی. ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. رسول کہ جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر تمہیں سنا رہا ہے اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف. تو ذکرہ قد انزلنا الیکم ذکرہ اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی ابھی صرف نوٹ کر لیجئے پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے. اب نیک عمل جب مکے میں جب پچھے حضور نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے جوا بھی حرام نہیں ہے سود بھی حرام نہیں ہے پہلے دس برس نماز پڑھنا گانا بھی نہیں ہے اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا. نماز آئی تھی رات کو کھڑا رہا اللہ کے سامنے اس وقت کا نیک عمل یہ تھا. اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے اب جہاد ہے قتال ہے انفاق ہے مال خرچ کرو اب روزہ بھی فرض کیا گیا اب نماز پر گانا بھی جو ہے دو سال پہلے ہو چکی ہے اب تمہارے اوپر زکات بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے عشر بھی آ گیا ہے اب یہ ہے. تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا جملہ تقاضے وہ عمل صالح ہے. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا نماز روزہ ذکر کی اذکار یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے جبکہ عمل جدوجہد محنت وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ابدا. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے. اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے تاحال اللہ الذي خلق سبع سماوات. جیسے تو یہ کہ سات آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی وہ یا کہ زمینیں بھی کچھ سات زمینیں ہیں. اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے زمین کے سات طبقات ہیں یا کچھ اور لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے کچھ سات زمینیں بھی ہیں کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. یہ ہزار سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے فرشتے لے کر آتے ہیں تنفیذ ہوتی ہے اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے. اب اگلے ایک ہزار سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دو صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. دیکھیے ایک دوسری بھی آ گئی علم اور یہ تو اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.